Dany, niepokonany. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Minęła 21, tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Frank po 4,25. Spłacające kredyty boją się wysokich rat, a w sprawie sytuacji na rynku walut minister finansów i prezes NBP będą rozmawiać z szefami banków. Kogo wystawić w wyborach prezydenckich, zastanawiali się ludowcy. Decyzji żadnych nie ma. Ta dyskusja jeszcze troszkę potrwa. Maturzyści tańczą poloneza w Łodzi na ulicy. Panie i panowie, 11 poloneza na ulicy Piotrkowskiej. Czas zacząć! Emocje po wczorajszym szoku trochę opadły, ale kurs franka nadal pozostaje wysoki. Teraz wynosi on 4,25 zł. W najbliższy wtorek na temat sytuacji na rynku walutowym z szefami banków będzie rozmawiał minister finansów i prezes Narodowego Banku Polskiego. Na tym spotkaniu na pewno pojawi się pytanie, jak frankowiczom można pomóc. Polityczne pomysły już się pojawiły. PiS proponuje możliwość spłaty kredytu po kursie sprzed jego uwolnienia. I to zły pomysł, ocenia główny analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński. No co mogą zrobić politycy? No mogą powiedzieć tak, dopłacimy wam z budżetu, czyli z pana kieszeni i mojej kieszeni. Chciałby pan tego? Bo ja bym nie chciał. To byłoby głęboko oprotestowane przez większość Polaków, żeby z ich kieszeni dopłacać. A to dopiero początek licytacji na temat sposobów ulżenia osobom zadłużonym we frankach, mówi główny analityk walutowy domu maklerskiego BOŚ Marek Rogalski. Temat franka zostanie wykorzystany w kampanii wyborczej. To jest niemal pewne. Natomiast scenariusz węgierski, ja sądzę, że on by pewnie zaczął być możliwy wtedy, kiedy frank by był jeszcze droższy, gdzieś 5 zł, 5,5, 6 zł. Tak? W tym momencie to by się stał poważny kłopot i nawet same banki by chciały ten kłopot sobie zdjąć. Węgierski rząd zdecydował o przewalutowaniu kredytów na forinty. Ta operacja ma się zacząć wiosną. Jak wczoraj podało tamtejsze Ministerstwo Gospodarki, gdyby nie ta decyzja, to przy dzisiejszym kursie długi Węgrów wzrosłyby o 1,5 miliarda euro. Poprą Bronisława Komorowskiego, czy do prezydenckiego wyścigu wystawią własnego kandydata. Ludowcy wciąż bez decyzji. O sprawie dyskutował Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Rozmawialiśmy o tej perspektywie prezydenckiej, ale tutaj decyzji żadnych nie ma. Ta dyskusja jeszcze troszkę potrwa. Mówił minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w dyskusji padły trzy nazwiska. Bronisława Komorowskiego, Adama Jarubasa i Janusza Piechocińskiego. Ten ostatni deklarował, że nie chce startować, a jeszcze przed rozpoczęciem obrad podkreślał, że cały czas trwają konsultacje. To jest kolejna faza konsultacji. Ta faza jeszcze potrwa przyszły tydzień, bo będą spotkania z wszystkimi wójtami, burmistrzami, prezydentami z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgodnie ze statutem PSL-u ostateczną decyzję podejmie Rada Naczelna Partii, ma się dostać pod koniec stycznia. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nie złagodzą kursu wobec Rosji. Prezydent USA Barack Obama i brytyjski premier David Cameron opowiedzieli się wspólnie za utrzymaniem mocnych sankcji dla Moskwy w związku z jej agresją na Ukrainie. Zgadzamy się co do potrzeby utrzymania mocnych sankcji wobec Rosji, aż skończy swoją agresję na Ukrainie, oraz co do potrzeby wspierania Ukrainy, gdy wprowadza ważne reformy gospodarcze i demokratyczne. Tak stwierdził Barack Obama podczas wspólnej konferencji z Davidem Cameronem. Na koniec u nas jeszcze Łódź i polonez na Piotrkowskiej. Na ulicy do tańca ruszyło blisko 500 maturzystów i to jest już tradycja, która ma 11 lat. Panie i panowie, 11 poloneza na ulicy Piotrkowskiej. Czas zacząć! Który polonez ważniejszy, ten tutaj czy ten na studniówce? Obydwa ważne. Zabawa zabawą, a maturą się stresujecie? Absolutnie nie. Ten spontan. 30% zalicza, to wie pan, ja się nie boję. Są podekscytowani i taka jest zasada w mieście, że kto zatańczy poloneza na Piotrkowskiej, to zdaje. Wszyscy maturzyści w trakcie tego tańca dotknęli nosa pomnika Tuwima. To podobno gwarantuje dobrze zdaną maturę. Za wyniki już teraz trzymamy mocno kciuki. To był serwis Trójki. Tanecznym krokiem do studia wszedł Adam Malecki, a więc będą informacje sportowe. Porażka na inaugurację Mistrzostw Świata w piłce ręcznej w Katarze. Nasi szczypiorniści przegrali z Niemcami 26-29. Powodów porażki jest kilka, mówił po meczu asystent trenera Michaela Biglera Jacek Będzikowski. Funkcjonowała nasza obrona, udało nam się to trochę zmienić w drugiej połowie, jednak rzeczywiście nie udało się nam wygrać tego meczu ze względu na to, że niestety kilka decyzji między innymi sędziów wpłynęło na tym, że nie mogliśmy tego zrobić. Szkoda trochę przespanej pierwszej połowy, bo potrzebowaliśmy bardzo długo, żeby wejść w te nasze rytm meczowy, szczególnie jeżeli chodzi o obronę. Ona zaczęła dopiero funkcjonować w drugiej połowie. Doszliśmy do remisu, brakowało tego wyjścia na jedną, dwie bramki, może wtedy by się potoczyło to lepiej. W niedzielę zagramy z Argentyną, która dzisiaj w pierwszym meczu sprawiła wielką sensację, remisując 24-24 z Danią. Polska po pierwszej serii spotkań zajmuje piąte miejsce w grupie D. Prowadzą Rosjanie, którzy pokonali 27-17 Arabię Saudyjską. Liderem w rajdzie Dakar pozostaje za to Rafał Sonik. A do mety w Buenos Aires dzieli go już tylko jeden etap. Historyczne zwycięstwo, pierwsze Polaka w historii rajdu, jest bardzo blisko, a właściwie 393 km, bo tyle do Buenos brakuje. Dzisiaj zawodnicy przejechali w sumie 1024 kilometry, odcinek specjalny liczył 298. Sonik był czwarty. W rywalizacji samochodów w klasyfikacji generalnej na podium na trzecim miejscu jest Krzysztof Hołowczyc. Prowadzi Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Dzisiaj Hołek był ósmy, a Marek Dąbrowski 38. Wśród motocyklistów Jakub Przygoński zajął 22 miejsce i po 12 etapach jest nadal 18. Lider na dwóch kółkach to Mark Koma. W Toruniu trwają młodzieżowe mistrzostwa Europy w hokeju na trawie. Dziś awans do półfinału wywalczyli Polacy po tym, jak w drugim meczu pokonali Rosję 2-1. Wcześniej zwyciężyli z Portugalią 7-2. Na kolejne informacje sportowe zapraszam kilka minut po godzinie 23. Jutro sporo słońca, ale będą także przelotne opady deszczu. Pojawią się na Dolnym Śląsku, w centrum, na Pomorzu i na północnym zachodzie. Na termometrach 4 stopnie w Koszalinie, 7 w Lublinie i 11 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest ich ponad 40 milionów i są najliczniejszym na świecie narodem bez własnego państwa. Żyją w południowej Turcji, Iranie, w Syrii, a tutaj, gdzie teraz jestem, w północnym Iraku, mają własny autonomiczny region. Kurdowie. O nich opowiem Państwu w najbliższym raporcie o stanie świata. To oni codziennie ryzykują życiem, walcząc zbrojnie z Państwem Islamskim. Specjalne wydanie raportu o stanie świata prosto z Erbilu, stolicy Kurdystanu, już w sobotę tuż po 14. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. Bądź gotowy na Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych 2015. Sięgnij po nowy numer Tempa, nowego tygodnika przeglądu sportowego ze skarbem kibica turnieju w Katarze. Godziny transmisji, statystyki, składy, ciekawostki. Polecam, Michał Pol, redaktor naczelny przeglądu sportowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na trasę koncertową promującą album Alosza Awdziejew Koncerty w Trójce. Pierwszy koncert już 18 stycznia we Wrocławiu. Więcej informacji na stronie aloszaawdiejew.pl. Alosza Awdziejew Koncerty w Trójce. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz z Cytryną, Kuba Jarosz, Piotr Med. Zapraszamy na ostatnią szesnastkę notowania 1720 listy przebojów programu trzeciego. Dziś jest, przypomnę, 16 dzień stycznia roku 2000, bo mamy już nowy 15. Na 16 Skubas. Drogę przesłonił mi światła, światła. krzyczę, biegnę daleko gdzieś od pragnień, pragnień. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca czas, gdy padnę zmęczony na świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca brzach, zmęczony na śnieg. Brzask z Kubasa na 16 od 6 tygodni w notowaniu, awans o 3 pozycje. No nie, ci, którzy wszystko wywołali, teraz się nawzajem fochują. Tacy fochmani jak wy poradzą sobie znakomicie sami, więc ja już pomagać z całą pewnością nie będę. Nohawica 3 w dół na 15. My ještě kopali jsme za 3 rohy penaltu a kolena jsme měli otřená od asfaltu a místo tyček školní kabely. Hráli jsme tak dlouho, dokud jsme viděli, když máma zavolala, už máš úkoly, tak si šel z placu, ať si hrál jakkoliv. To nebylo žádné taktické střídání, byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní. A když padl gól, my zvali jako šílení. Faul byl faul, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza zase nebrala. Jo, to byly časy, kdy náma hlava malajka ve sputníku lítala a svět byl veliký a život před námi. Ktoś właśnie napisał, że jako noworoczne postanowienie postanowił nauczyć się tego utworu na pamięć i zaśpiewać go z pamięci pod koniec roku w czasie listy przebojów trójki. Przyjmujemy absolutnie wyzwanie. Przed nami pozycje 14 i 13, które z mojego punktu widzenia są bardzo ważne, bo dedykuję je Piotrowi. Najpierw Play Ball. Playball 3 oczka w dół. W tym tygodniu w notowaniu na 14 tytułowy Rock or Bust. Ale świetną płytę nagrali. Utrzymał pozycję sprzed tygodnia. Na 13. Widziałem się z Angusem jeszcze w starym roku. Jest w świetnej formie. Prosił, żeby was wszystkich pozdrowić. I ciągle pamiętam i podróż na wywiad do Bremy. I to, co zrobiłem po drodze. Piotr, widzimy się na koncercie, prawda? No i oczywiście wcześniej jeszcze w liście. W tej grubej książce o Trójce jest zdjęcie z wyniku tej podróży na wywiad. Jakby ktoś chciał zobaczyć. Przed nami pozycja 12, jest to też spadek o dwie pozycje. Organek. Jak tu powiedzieć ten tytuł? No to nie powiem, bo i tak wiecie. Nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli wiot, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. Od 9 tygodni w notowaniu, organek w tym tygodniu na 12. O oczko wyżej też spadają, też o dwie pozycje. U2 i Every Breaking Wave. Halinka, wrzucaj zdjęcie. Jak tam ręka się zrasta? A to zdjęcie, bo ktoś pytał, czy to prawda. No to prawda, tylko że oni się nie starzeją, a ja tak. Na 10 Archive. Utwór trwa 3 minuty i 15 sekund. To bardzo dobrze rokuje, jeżeli chodzi o nieporozumienia związane kiedyś, za lat 20, z topem wszechczasów. Black and Blue. Bring me light, bring me light, bring me light, black and blue, I will always love you, black and blue, black and blue, I will love you. Archive Black and Blue kończy pierwszą dziesiątkę. Czy wiecie, ile to jest 34 tygodnie? To jest mniej więcej 8,5 miesiąca i tyle jest z nami Skubas. W dodatku awansuje o 5 pozycji na 9. I bardzo słusznie, bo to najpiękniejsza piosenka, jaką kiedykolwiek napisał. Nie mam dla ciebie miłości. Chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem trafisz sama. Nie ma na ciebie miłości, ktoś byłby przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą.

see what we'd come up with. And a lot of the stuff that is on this album now, a lot of the music that you're now hearing, comes from those jam sessions. Of course, not all of it, but some of it was a bit later, recorded on the houseboat Astoria studio, on multi-track some of it. Some of it recorded at Olympic Studio when we went there for a couple of days. One track recorded, I think, on one mono mic somehow. Kiedy chcieliśmy nagrać nową płytę w 92, zdecydowaliśmy, że Rick, Nick i ja spotkamy się w studio Nicka w Britannia Row i po prostu będziemy grać, jamować, kombinować, zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Bardzo dużo z tamtych sesji jest teraz na płycie. Muzyka, której możecie posłuchać na nowym albumie, to właśnie to jamowanie. Oczywiście nie cała. Część była nagrana później na mojej barce Astoria, na wielośladzie. Część w Olympic. We pitch and we fight to see each other on sight, but this thing we do these times again, rain or shine. Louder Than Words, Pink Floyd, dwa oczka w dół w tym tygodniu na pozycji szóstej. Następny utwór chciałem zadedykować Małgosi Tej od egzaminu z historii muzyki o wspaniałym Nicku Tutaj Niebo. W tym tygodniu w notowaniu na pozycji piątej i jest to awans o jedno oczko. Natalia Przybysz. Nazywam się Niebo. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypia.

Gonimy szybko, bo nam się trochę Gilmour rozgadał. Jeżeli powiem, że na miejscu drugim ta sama ekipa co na czwartym, też ze spadkiem o jedną pozycję i że są to ślady, to już prawie wszystko będzie jasne. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Zapamiętać cię. Ona mówi problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiek. Czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać ci. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. To jeszcze dedykacja dla tych, co komentują na forum, bo będzie im przykro. Dodzwoniliśmy się bardzo, bardzo daleko do Niemiec. Mela, jesteś? Halo, jestem. Dobry wieczór. Jak tam trasa po Niemczech? Bardzo dobrze, jestem w pobliżu Monachium teraz. Jadę na narty, udało się w końcu zorganizować pierwszy raz w tym sezonie narty. Jest śnieg w górach? Jest śnieg w górach tam? Ponoć będzie pojutrze. Pojutrze. Także, a kiedy pojutrze, najbliższy koncert? Akurat. Kiedy najbliższy koncert? Koncert 24 stycznia w Chełmie i 25-2 w Lublinie. Okej, okay, to życzymy, żebyś sobie odpoczęła, wypoczęła. Uważaj na stoku. Dzięki. Uważaj na stoku. Okej. Okay. Najważniejsza informacja. Żurawie Origami dziś na pierwszym w liście przebojów trzeciego programu. Super wieści. Dzięki wielkie. Wspaniałego wieczoru. Dojedźcie szczęśliwie, baw się dobrze i widzimy się po powrocie. Dziękuję ogromnie i dziękuję za super wieści. Naprawdę będę szusować z myślą o słuchaczach Trójki i bardzo dziękuję wszystkim za dane głosy. Wspaniałego weekendu. Dziękujemy. Dobranoc. Dzięki, dobranoc. Na razie. To była Mela Koteluk, Agnieszka Łukasiewicz, Kalenka Wachowicz, Kuba Jarosz, Piotr Metz. I żadnych fochów, pamiętajcie.